بقائے ہوئی البیوع الفاسدہ کلہا ربا فاسد معاملہ طور پر حکم دے ربا کی دی خود سو اغلظ ربا او سلو کٹی داغین کم ازی ربا ندان روا دی کما یقوم اللذی تغبطو شیطان من المس دا ولی کی دا معاملہ ولی پری دینا ذکر دووی بے پشانت دے ربا دا بے کے گٹھا دا شریعت جائز کرلا تجارت دا گٹھ دا پار شریعت جائز کرے دے نو چپ کمشی کی گٹھا مزنون دا آغا دی روای کمشی کی گٹھا یقینی دا آغا دی ناروای بیا دا یوشن تا دی منفعات مالی حق دی اغیر تا نروای دی تا روای دا ولی دا دا سی تا پوستی لکه جدا ہوئی راعنا تا نروای اونظرنا تا روای دا ولی دا ولی تا نروای کئی دا غیر وجم دا دا چی یو طرف تا مزنون او بل طرف یو طرف تا یقینی تاوان او بل طرف تا یقینی فیتا دا اللہ تا ندا خواه دا زیان تاوان مشترک پکار دی دا غشن تا طول معاملو کی دا ذکر چی دو انما البیع مثل الربا قیاس فاسد دی پکارو چی دی سیوری انما الربا مثل البیع و حل اللہ البیع ابی روا دا نربا امروا نتیجہ بداو او دو عکسو کو نکلکن دا پارا ربا پشانتا دا بیع دا بیع تا جائز وی ربا تا ربا تا بی طریقی لولا جائز روایا وینا روا دا روا کرد اللہ ویا حرام کرد ربا سوکتی و رسیدت و نسیت در عبد طرف نیمان شنو در لجی آغاد سا چی کریو سالفا چی مخ کی تیر شویدی مخ کی کریدی در حرمت در حکم در سیدلو نمخ کی نو پا دو باندی در اللہ رب العالمین در طرف نا در غزاری گریف نیشتی و چکل حکم راغه یعنی در اسلام قانون ترگن شو وست چی کئی ناغا بیمان در جاننمی در دو زخیره و من آدا فا انتقم اللہ من اصوک چی بیاو گردی کولتا دی اولاک اصحاب النار دغی دوزخیان همیشه په دوزخ کې او ګوروی په ګناه کبیره باندې همیشه دوزخی وي نو د ایمان نه وته دي مخلط فی النار خوارج به معتزله دا سینه ده عاد قران ویلی عود وی زور حالت ته ګرځیدل زور حالت څو احل الله البيع بیع الله روا کړی دا حرم الربا او سود الله منع کړی دی دا ولی فکارو چې دا یو شان ته انما البيع مثل الربا نو کافر دے کنا چی بیت دی ربا غنی جائز وی ربا تا دا بیت غنی جائز وی نو دے کافر دے جہنمی دے او سم دا حالت دے او اس پاکستان کی دا دا کفر حالت دے چی انما البیع مثل ربا بیت مولیانو تاسو جائز وی ست تنا جائز وی حلو تنا جائز وی باقیدہ حکومتی کسانو دا دے وکالت کر لے تیر کال کی چی سود دی پا ملکی ہی قانونی دی دا روای قانونی دی دا جائزی او دیکھو سرا زنی بینکو نم شریکو یو بی ایل دا بینک پا دیکی شریکو پیسی اور گوی دی وکالتو نکلی دی او سودی پا دی ملکی پاتے کڑے دی روا کڑے دی سرد دینا چی دو علام و فیصلہ باندی سود تے حرام ویلی و متبادل اشتراکی نظام دا فائدے و دا نقصان مزاربت پا طریقہ باندی دا غی طریقہ پیش کرو او دا حرام کرو او بیا حکومت تو لگی آغا پا خپل قانون باندی پا خپل طریقہ باندی روا کر او بینکون والا پا کی دنی شرکان سو چی مای سرخیل پا کیتا یونائیٹڈ بینک رمیٹر دی دل تا داغی شاکش دی دا کافر دی وکالت کو چی بینک دی سود دی پا دی ملکی او دا دی قانونی ہی آغا کرے دی نور بینکونی کی پیسے خودل تعاون کولو سرا اگر کد امانت پا طور باندی کرنٹ اکاونٹ دا اگر که نورو کی کئی دو سر رجی کرنٹ اکاون پا تورمانی پیسی خود ظلم حرام دینا روا دی نا جائز دی ولی دا پا کفر کیا غو سر تعاون دی غو کفر کرے دی قانونی تورمانی دا نظام دا ملک نظام کرے دی او کفر تا دین و قانون ویلی دی دا ملک این نبال بیع و مصور عباد دو تس دادا فا اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون دو امیشہ پا دی که پرات دی بلالاری نشتی امیشہ دا حنم یان یمحق اللہ الربا قرآن صدا پا زد ور کئی مالدار ڈاکو غلا کئی پیسے پا زور اخرسل چی مال دیر شی اللہ و اللہ سم خود کے مال ظلم ختمی سودی مال دی رئی پا ناجائز طریقو باندے اللہ وی مال بدل ختموم شرط والی حرام دے او دلیلی تشے دے شرط وائی زن پہ شرط وائی عقد کی گی د شریعت پخونه باندې او شریعت خو نه کوي چې عقد شرط د عقد موافق نه وي نو هغه شرط فاسد دی، بیع فاسد دی. غوای خرڅای شرط سره لګی چې غوای خود باندې خرڅوم او ګورې یی به پینې کای، دا شرط دی عقد سره مناسبت لري، سمون خوري قصاب باندې ساروی خرڅای ویداد باندې در خرڅوم او ګورې لالای باندې هغه په دغه شرط داخلم عقد نکی ساروی خرڅای ویدا می در خرڅ کو خوزب پی پدی کال زا لگی وی کوم نو ملکیت داغه پس شراغی چی بی بیاتا کن ادا قصر مناسبت نکوری نو دا قسم شرطونا ناجائز دی، دا جائز شرط جائز دی. خدا میڑه کئی پلار یا خدا میڑه سر شرطو لگی چی اخلم دی و پدی شرط دی اخلم چی دی بیشام نبا بارتا نوزم بیشام نبا بارتا نبوزی صحیح دی، دا شرط پورا کول پی ضروری دی. سوچ دی دی شرط مقابل مناسب و جائز شرعی عذر نہیں پیدا شے پدغه طریقہ بانی بئی وقت کی نشی خدا هغه شرط چې د عقد د مقتضا نه خلاف دی دا ناجائز دی، دی طریقہ بانی نور شرطونه او د عدم جواز وجه صدا منافی د عقد دی کنه عقد صحیح کین او شرط سر نه صحیح کی، که شرط صحیح کین او عقد سر نه صحیح کی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا، پیغمبر علیه السلام نهى عن عقد بیع و شرط، بے او شرط نہیں منع کرے چپ کے تو شرط لگو لے اگر شرط دغه شرط شرط نہیں دی نو قران اشارہ تم دی طرف ته موجود دی، یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات، ختم اللہ مال حرام برکت د حرام مال، ازیاتی اللہ مال خیراتی چور کی ثواب ازیاتی برکت پہ کیچی پا پات کی اللہ نو کو کہ ہر ډیر نا شکر ہر ډیر مجرم برکت ختمی دا ختم شدا شي کسان شته زما د سپول سترګولی درو چې پلرونی دیر د مخ کی زمانی لک پاتیانو دی موجوده صاحب بانی اغار پاتیان جوڑی گی آغا کسان ناغو اولادون نون در روڑه محتاج دی روڑه جیدادون ختم شوی دی کوٹی خرچی کری دی یو کوٹر سا غپاتی دا یا آغا یو منشتر دی آغا طول عمر قرض داری یم حق الله الربا و یرب الصدقات، چاچی خیراتون ورکر دی خیرات ورکو الحمدللہ داغو اولادونو کیم برکت تے داغو پا مالونو کیم اللہ برکت چول لے دستر گو دری دو خبر دے یام حق اللہ ورربا بلا خبر فکی دادا دا سودی مال برکت ختم دے زما عجز پیس پرو بانی خکی گی وچ دولت من دے حرام دولت جمع کرے دے اس پرو سشے دے آغا با بیا امریکی تزی علاج لا دلتے بیا علاج می دلتے علاج نکی امریکی تزم نکو پا ما بانی دا امریکی علاج خو دے زما وسر سیدو یمحق اللہ الربا دا غسودی مال برکت خیر اللہ ختم کرے دے و یربی صدقات از خیراتی اللہ صدق و زیادتی اللہ مال خیرات خیراتی چیتی نور کو یو سڑے و کراچے کی بودا زمائیو مرگر و ماسرا خبر کولا بودا سڑے و ویاغوی چما دنن پوری دا ڈاکٹر دلاز گولوی قدرین دا خوڑی گولوی پا کراچے کی اسی دو دا سنگ چلے ہوئے تو نہ جوڑا کی سخ سخ نہ جوڑا کی گم سخ نہ جوڑا سم او دا ڈاکٹر اللہ نیم تلے گولے میں اندخوڑا نوی آخیر کائی صدا رہتا ہوا ویزر پی کرو کم مزدورکار سرے کولا گزارا بے کولا خیالو کم چھتا ڈاکٹر اللہ زم نو فیس بران آخری سل روپائی کڑیر انہی نی سل روپائی ومی پہ دارو لگی دو سو روپائی بے لگی جوڑے دو پاتند لگی دغا دو سو روپے رواخلم چھ سوک را دا غریب کار شغل ارکم زیم اللہ زما دغا وسر سیدو داکشن لذت لو نیم که جوڑای میں اللہ نو جوڑ میں کا دغا میں وسطے اق سات کی اللہ ما جوڑ کی زبیا داکشن رہیم تیرے نمی گولے خوڑ اللہ و یورب صدقات خیرات کی اللہ برکتا چی خیر پکیتا چی یورب صدقات دیرے اللہ خیرات چی مال سودی دیرہو اللہ ختم کو خیرات ورکہ ان کی ختم کرو پخبل یقین باندی الشیطان یعدکم الفقر اللہ پکی تو برکت واچو خیر پکی تو واچو اغیر لڑیر کو دوم رو لوی خط دو دارو شما در میمونے لگی خدا باندیان ربای ما مل سبق نروسو تا پوس کرو جی دوم را غط خبری سبق نروسو کو مازگر نروسو دا التزامان زما دا پخوان دا فرض دی پدان میخی دی که کلی کیم او که دل تکیم د مازیګر نه تر ماخامه پورې په دې نیت کینم چې زما د خولې نه د خیر خبرو څوک وزي څوک تپوس کې څه جواب ورکړم کلی کې مازیګر نه اوسو دقې لپاره ناست د هغې نه وروسته څوک بیا راشي تپوس کې زمدې چې جومات کې ناستم تاوان نه کوو جومات کې اوس دغې لپاره ناستم التے تپوس نہ کر نلترا جی وڑا ڈبا رہا تھا نو بیا یو غٹا مسئلے روسی تپوس کو لے شکن تو رکاوٹ بکین شکا مال رات لا زبا تم کن رات لا نو تو ویم چی غٹ مختی سے بلا راشد پی نہ پیکم کام مختی سے بلا بزی غٹ مختی سے بلا ویر بی صدقات خیراتون اللہ زیادتی اللہ نکو غیر دیر نا شکرہ لگا نا شکری خوزار بندہ نکی گی او دیر نا شکرہ دے حکمون بیانی گی بیانی گی پی غگ نگی اسیمین او دیر گنانگار لگ گناہ ہر بندہ کشترے بید انبیاؤنا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس ترغیب ذکر کی یقیناً چوئے مانا حق اکارون سو روکرون ایک زانی سدن نبت کے جہاد کی انفاق فی سبیل اللہ ازباتی نا ادرہی مدور کے زکاة خاص دور دے جری رب سخائی انبی سیر پدو بانین وغم جنشی دی صورت کی محسوس ہے خوبی کنا اوز دا طبیعہ ہوئے دی صورت کی شمار کہے اللہ اللہ پا نسبت دا رب باندی دیر کم راغل لے دیر کم راغل لے دا اولی دا دا رب تشریح کے رب العالمین پا مختلف عنوانون بانی رب راوڑی رب راوڑی رب راوڑی رب دا ذات تے صرف دا ذات نہیں جتے مالا روڑے را کئی اچائی را کئی اغم بپنی ولا می ازنون ایماندارو یری کے دا اللہ نا تخویف دے ویری کے دا اللہ نا پریدے چیز پاتی تاسو کی سودی معاملے سودی کاروبار تو پاتی چنیول پکے تو کوستان کی چنیول یادے گی روپے را کو روپے سے چنے باندھا خرچوں دکان تلاشی بورے دو پرتی نی وہی جاتا پلس دو روپے واغ سے اگے واو بیا پاگا با اگلا پشپاک دو روپے باندھی ورچ نہ مبیاش دے نہ پکے تا قبضہ رالا نہ دے دینا نقل کول رالا او شرا و ما با بے اقل میں ما با قبل نقد سمن رائشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم تا دغس معاملے کرے وا چه خبر شو آغا نخبلی وینزی تاوی اخبری زید بن ارقم ان اللہ قد ابطل حجک و جہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تتوم تدا معاملہ پرین دی اللہ ستا حج جہاد طول برباد کرد گرانی ور کرو پنی تا ارزانی پر اللہ سباندی واغ ویدا برباد دی چه نیول کوستان که دا معاملہ شروع امولیانو شروع کرلا اوس پدغه وجمان دی غمولاتم چریول ملاوی یمحق الله الربا و یربی الصدقات ولنا روا کوی ضرور ما بقی من الربا پردات چپاتی تاسو کې دربا د معاملونو د سود معاملونو کې تاسو ایماندار چې بیا پرنه نو معلومه ده چې ایماندار نه کو پرنه خو سود معاملی نو وری خبر شي اعلان وری د جنگ د الله د پیغمبر الله سره جنگ او پیغمبر سره او که تاسو توبه وکړه نو تاسو لدی سرون مالون تاسو اصل مال غسته شي ظلم بن کوي تاسو تاسو سر و ظلم نه کی تاسو زیاد پنا اخلي تاسو مال بدر کوله کی گرا اصل مال هغه واپس کوږي دا الله جنگ دی بینکونو کې دا الله جنگ تناستی بینک دا الله سره د مقابله مورچی دی د پیغمبر سره د مقابله مورچی دی بیمه کمپنی داغه دفتری دا شته لاټری زینا ادا سنور دا ټول ادا دهی ترقیاتی بینک زرعی ترقیاتی بینک دا طول زیونا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سر دا جنگ قلاغانی دی مورچی دی سنگری دی مقابلی تنسی دا سر جنگی گم کتا کی زورو نمال صدا را کا دی تنسی او دی که چکم کسان ناسی اغا محاربین دا اللہ محاربین دا رسول اللہ محاربین دا قرآن دی دا قرآن سر محاربی تا دری دری دی که توبه او وقت کلا اللہ بے معاف کی توبه نو باسی فازنو بے حرو نو دا اللہ جنگ تا ام تیار شا خدا اللہ جنگ بیٹو پکا دے دا اللہ دا لخزی وی آواز نہیں دا اللہ لاتی آواز نہیں لاتی دا اللہ مخلو با دی راشی خوچی راشی بیا نو بیا با دا ارمان کئی عزیب دا توبه نی والا با خبر شی چی تارو جا بیل آور شی اگا دیو دویم نمبرو چی دیو جوڑ کرو کنو دیو بند کانفرنس گو آل با خبر شی چی تارو جا بیل آور شی آل تلاش پتا با تالی لگی وزیت نلگی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلانو کئی فَآذِنُوا قِرَاتِ فَآذَنُوا اذن وارے اعلان وارے دا اللہ اور پیغمبر دا جان توبو باش سر بدر کی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَى كَوْ قَرَضْدَارِ تَنْگ دَسْتَ فَنَظِرَةٌ دَكَانِ سَمْ نِشِ مَا اوخو کنا معاملہ سودی معاملہ سود چسو کو خو مجبور ہوتا دان مالو بھی کنا اکثری دسی ذکر دیر خلق دی چی سود کئی اکر مجبور اندے پر سود روپے اخری ہوٹل پہ جوڑم غٹ سود روپے واخلی کارخانہ پہ لگوم داخو پر سودیانو کی بھی ابل قسم سودی دی او چی آغا دی مجبوری سود کئی نو آغا هم زو سرطین تنگ دستاو ستاغ روپی تالو سم نشی در کولے نو انتظار ضروری دبانی تر فراخ پوری فنظرتون فعلیکم فالحکم نظرتون قاضی را فیصلہ دارا مفلس ہوئی دیتا قاضی بے دے مفلس تا شیو سا غنیشی قرصوات بے گرداو پسی کدے مزدوری کئی تا پیسی گٹی نو ددو ددو کور خرص با دا سرائی کاتانی جاتی دے کور روپے غتن تاخلا کدگا امن جاتی دے دے مفلس تے تنگی را تنگی بے نو ماویلی چی دے مفلس تا قاضی پا حکم بانی فنوزو رتن اللہ محسرا اچھا اسیو تا پرے دے دادا بہتر تا سلا کتاو سو پرے گئی انتظار کول دم کولو تا فرض دی عملی فرض یعنی واجب اخیراتیو تا پرے خودل مستحب دی پا مستحبو کی ثواب دا غا فرض ہونا زیاد تے دم چو تکای پاگے کی ثواب یا نشتے یا دیر کم دے اپا خیراتی پرے خودو کی تا مستحب عمل لے ثواب دیر زیاد تے انت صدقو کرو لکم کبھی پرے گئے ہوئے رہ گئے دا عذاب ناد خطرناک رو دی چو گردول بشے پاگے کی اللہ تا حکم دا اللہ تا بیا وہ پرور کر شہر بندلہ صدا داگی چی کریو وهم لا ظلمون ازو سرور زیادتے نے کی ظلم سرنشے زیادتے سمت لب شو چی دادا صدا دلہ زیادتا ورکریشی او یا دادا عملونا دخنی کیو اغت نمہ وکریشی نظلم زیادتے سرنکی دا یا تماویلو کناول کی چی دا صورت دا حجرت پا اول اشپش رو شہدے در رسول اللہ علیہ السلام دو وفات نلغوانی مخ کی وقت ختم شہر دا آخری آیات تے چنا دل شہر پا دے باب کی او علیمان وی نبی ابن عباس رضی اللہ عنہ قول لے آخر آیت نزلت وعاش النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد احدا و سمانین یومن یو تلی یو تیارو دی جوندیو بیا وفات شو بیا در ویتون کرا دی احدا و عشرین چاویلی سمعت ایام چاویلی سلاس ساعتن درر وزی در درو گھنٹو پورے نبی علیہ السلام جن دیو بیا وفاظ ادا آخری نازل شو آیت دی صورت کیو لگو آیت در ربا سر لگو سود سر خطرناک معاملہ دا دا آیت شرک سر نہیں لگو لے دا آیت آغی سر لگو ذکر دی سر کفر و شرک آجی کنج دا جائز گن پورا بور کر شہر بندلہ بدل دا آئی کسوات چی کریو او اوم لا ظلمو نا زیادتے با سر و نشی دے دے پوری دا دی صورت دا سرورم حصی اصل مضمون چاہ انفاق فی سبیل اللہ و دا غی شرائط و آداب ذکر ہو دے دینا پیو او گود آیت دو کی انتظامی معاملات بیانی کم تا چماوی تنظیم و دا تنظیم دا پارا آداب او بیا ختم دا صورت تے تفریدہ لگو اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صورت دے دے دوی مینی مقصودی بیانو جہاد انفاق اور تنظیم آداب ثانینو داغی بیانو سو جہاد دا سرخط او دا عنوان پا جور قدری و ترقو بانی بیان سو انفاق ہم اصل مسلوم امثلہ شرائط وجودی و عدمی از انفاق دا حفاظت طریقہ بیان شو از تنظیم ذکر شو فعلم ترسرا از قالو لنبیه مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ انتخاب دا امیر شرائط دا انتخاب فرائض دا امیر حق دا امیر اطاعت دی بیانو شو احکام انتظامیہ دا کور دا جوڑے دو دا ملک دا سمی دو دا غی تذکرہ مشو دا آداب دا مخی نذکر دا مالی معاملو شو سب الشیطان یعدکم الفاقر الذین یاکنون الربا دا غی پا مناسبت باندی آداب ذکر کی یعنی احکام الامور الانتظامیہ دیت نشارے دا پارا جو جہاد پا عنوان دا قتال دا خو وقتی شہرے ہمیشہ لنے کال باندی یا پا دویم یا پا دویم یا کال کی اوزن جو پیخی او دا دین روز تو بیا ازاد نی بیاونستا پا زمابانی پا باندی دا احکام دا دیت اشارہ کرے دا حدیث کے رسول علیہ الصلات والسلام اسکرنے گلے ہو او بیا واپس را لے رسول علیہ الصلات والسلام وی رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر دونوں کی جہاد میں لوئے تو واپس ہوئے خلق اتنا خطا مطلب واس یحرفون الکلمہ عن مواضعه مطلب ولا بدل کر وہ قتال دے دشمنان دے دین سرا ولا غزا دا اور دے نفس سرا مقابلہ پر کلی کی پر علاقہ کی تبلیغی دورے کو دا لوئے جہاد دے وہی کی پیغمبر علیہ السلام دا سویل دی نا دا سویل دیوی دی دا مطلب ہو کہ تاسو چکم جہادو کو داو کے وقت دی محدود ہو آغا ختم شو اس نے دی وقت کی بل تشکیل نشتے وہ غور فارغ نہیں وسم تو مجاہدی اعداد دا جہاد دا پارا با وسم کا ہر وقت با تیاری دا ہر وقت پہ انتظار دا جہاد کی ناصل تیار جہاد اکبر دے او سنت دا احکام الہیونا مستثنا نہیں ہر قدم ہر نظر ہر گفت ہر اوریدل ہر سوچ دا با قانون دا اللہ بانی دا دے جہاد اکبر او کدہ دی خلاف کئے متاوان دے دے نقصان دے دے پا دی مانا نبی علیہ الصلات والسلام تو ہوئی کہ دورو کی جہاد نا لوئی جہاد تا واپس ہوئے بل ادا تشکیل کی کم کرو اغسر یوا سو تن کسانی مقرر کرو پی او مہم باندی ناغین واپس ہو لوئی جہاد تا واپس ہوئے اس جہاد لطلی جزب و سرائن اس با پدی کی امزائی لکا احد کی ویلو چی داگا جہاد خوشو خدا زخمیان با اسبر جہاد لامزائی جہاد اصغر و اکبر تو پہ اعتبار دا وخ ویلی پہ اعتبار دا مقیم ویلی او پہ اعتبار دا بل نوی تشکیل ویلی چون تا غد بل دے دا دا خونیز دی علاقہ کی اولد کسان بھائی نہ ہر وقت مجاہد یا عزیز کی راضی سرے دا منزو پہ انتظار کی ناستے نہ دے پہ منزو کی رے مالم یحدث سچ دو تو پوری چھ دو خطا خبر نہیں کری یا او دس نیم بات کرے فرشتی اور دعا گاہ نہیں کری ناگے کے مانز کی کرے مانز پہ انتظار ناستے داشان تدے مانز پہ انتظار ناستے مجاہد دے وصلہ با تیار ہوا زغر با تیار ہوا ستوان اچواری دا با تیار ہوئی تیارول پکینو کچھ دے روزائی بس پاچے دو کلما سمعہا طار الیہا کلچ دا خطری آواز وارد نبس آگیتا اگزی بیا مرکی کی گیر بلنا دیت اشارہ وار چی جہاد ختمی جنا الجہاد و ماضن الی یوم القیامہ او کل جہاد پا محاض دے او کل جہاد پا پلکور کلی باندی دا نفس و دا شیطان پا مقابلہ کی دے اور نیت پر جہاد ساتے حدیث کی امدا ہوئی دی من مات ولم یغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق بیت جہاد اکبر ہوئی دی نیت بے ساتھی نیت ارادہ جنشے تیاری مناسب یاد دے ان کو امور انتظامیہ یا احکام یا آداب چتم گیو دم د جہاد اد مجاہد دا اعداد دا پارا دے ٹریننگ دے فوج ہوں کال و تم یش پکلاری پخپلو پلو زیون کی پلو پلو قرارگاہوں کی سمامولی منڈا ترلا نشانے وشتل کی حکمی دو دو پارا دے دے زرو فوجان دو پارا ہوں کال پس ٹریننگ مقرر جو وہ بیا ٹریننگ کی نو بیا پہ غٹ غٹ کارو نہ کی دا اعداد للجہاد دے اعداد الجہاد دا شانتا جہاد اکبری اعداد للجہاد تویلی دی یہ تکین استوتا خلق مطلب بدل کر اپا بلت سے وارو لہ بلے تینا جوڑا کرا اور پیغمبر السلام یلو چنون جنو کی جہاد نہ غٹ لرا دروغ دی اگر نیدی ویدی زمن بارکی زان فخپل بارکی نیدی ویدی صحابان تو رجعت من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر نداؤن جہاد دے احکام و پابندی اور اللہ حکم اوق پر نظر کے ساتل نو احکام ذکر کی یہ آیات کی دو کی اور بیا سورت خلاصہ ذکر کی یہ ایماندار ہو کراچ معاملہ ہو کہتا سو دنیتی بدین زمین کرنے تے مقرر نوی لکائی دین ثابت فی ذمہ سبا بدر کم ہفتہ پس کال پس بدر کم دین دے سشے واخلے واخلہ پیسے عین دے عین بل عین دارے نبیتاو سر مقرر ہے وہی لکائی او لکیری یو حکم داشو متبای عین تا متعاقدین تا حکم دے فکتبو لکائی علی کل لمن دوری چھ گواہانی سر دی آیت کی دوسری لکر کی گواہان پہ نسائی او لکل لیو کیر معاملے ستا سنین کی لکوال پہ انصاف بانی لکوال کی لکی نو پہ انصاف بلی کی سمانا دستاویز بے صحیح لکی او لکی بے نو دا مدیون دا طرفا اغب اقرار کی چھ دا دی سری زفلانے دا فلانکی زوی دا فلانکی نسے دا دی قوم دا دغکلی دا دی چم مسیدون کے اقرار کم دی خبری چه در فلانی سڑی در پلانکی زوی و نسی در داغ کلی در داغ چم زما پا جمع بانده لزرا پاکستانی روپای در دی معاملی یا در گاڑی یا در کوٹی یا در زمکی چه داغی حدود و رقبه دادا یا در دی گاڑی چه اغا کاغذی گاڑی ره در دی نمبر یا گاڑی چنان کسٹم دے پاگے ندے وکلشے دا دغا گاڑی دمرو روپائی دا فلانکے میاشتی دا پلانکی کال دا پلانکے میاشتی دا دی تاریخ زما پا زما واجب الادا دی دا تکونو طول با پکی یو تک پکی نو لیک غلط تے شرعین جہاز باندی اور بیاو پر اگو آم رسغتی دا دیلی پہ انصاف لکی من سعیدی لکی پہ انصاف دلی کی مانا غلطی دی پہ کیتا نہ کی جدے پہ کیتا غلطی ہو کی نمونی لی کی رپلارو لی کی معاملہ تفصیل سرو نے کی انصاف نہ دے کر سبا کے اختلاف آ رہے ہیں دلیل بنی دید پہ انصاف مانا پہ قانون شریعت نکل گئی دسوں روپے دے رہے زور و زور روپے دے رہے سر نہیں کی اولا دنیا سے پدے با اندکال میں تو رضا نہ جاتے پہ انصاف دی کر گئی لکا کی چل خود رہے رہے رتا اللہ ولی لکا اللہ تا تو خود رہے دلک دی کئی دلک طریقہ بسی بیان دی کیا تو کہ پورے رہے پہ حق اس ماں بھی مدین بلی کی او جی رہی گی دا اللہ نا جرا دے رہے مجھے کمی دا حق دا آنا تشے پڑی کلو کی گڑوڑ تیارا ولی حق رک کی علی کی لئی گی کی او یا مہمارا گڑوڑ کی یا پوائلو کی دا سیسا چلو کی مجھے کی مکواہ تو چھ پورے رہے پہ پورے حق نا پوہا اگا اقرار سے انشی کولے پہ حساب امنا پہ گی حیاد ناتوانا ضعیف کمزور رہے ویلے انشی توان نلدی دے اقرار کولو چارا دے مویلیوں کی بیان دیو کی رنواملی ددر طرفا نیزی رشتہ داری پہ انصاف گواہانوں سے پیدوتنا دنارینا استاسونا اگر سر شرط گولے چستاسو خواقی نکنون پہ دغا مقبانی دنارینا نگواہین گواہین نیونو سائی یو سرے ادو جنہ کئی دیو سرے پہ دیبان دعا دے گل خدا پہ مالی معاملاتو کی دنانو شہادت منظور دے دنارینا سرے تلی سوا دا مالی معاملاتو نا پہ نورو کے د زنانو گواہی دا سر نمان رکی بے ددو دا خپر و خاص معاملونا خاصی بچی حمل ولادت رضا دا دی معاملو پتا زنانو تا دا نو پدی کی آواز دا گو خلو قلو نا لکی یا دا یوی یا دا دو و دا گو منی لکی دی کناری مدر پتا نرگی و گواہان نسو دا خدا بدا آگا چانی چه خوخوای تاسو دو گوانونا مانا صدا مسلمان دے عادل دے انصافی دو دشمنی دو بغض و حسد صدی پا کنیش چرے یل پی غالب نی دست سرانو نسائی خدا آگا کافی دے خود زنانو لی دو دی وید دیو جنا چه یه ربشی خبرات دیوی دیوی دوارونا دیادی بو تدا بلاوا زنانا اللہ دا کوخ کار لا پیدا کر لی دا کوخ خبر اتر کی فکر ام دیر خرسی آگے کی اتا یاد ام دیر خرک وہ ام دیر خی دا بار معاملو کی دا غو فکر ام نرسی او یاد ام کم دی دا خبر کور پا معاملو بانی دا بارا خبرتی نہیں رہی ندا سے دو پکا دی دیلا چا دا دوارو نو پیو دا خو نہیں رہی کنا بولو تو پخلا جی بیا دے خبر ہوئی خبر تراشی دیو جن کر کے یا دیوا یا بلتا اس سیدان تا امر کئی ولایا بشو اداؤ ازام انکار جن کے گواہان گواہی کورونا چکر او بل رشی ملک کوما او تاسو پکے تا حاضر شئی او ازار بار تو بز ما پدی پردول بانی پیتا کتا پیرن را دی دی کتابت حکم مجیدی دی که استحبابی حکم استحبابی دی فرض ندی گواہان پکاری چی ما ملک اختلاف نرا دی او کتاب زیادت حکمت دی تا اشارہ کرد قرآن پل اشارہ کرد چی مجیدی دی مسلحاتی دی استحبابی دی دا چا تا پوست کرد ۱۰۰ روپے زید آغا نیاشتی پنیتا پا ذر روپای اخلم آغای ما تارا در کنو سیدا خو بایا نی ختم شی پا دی مجمله که شیلار بایا نرشی فاسده دا وانولی ابیش سی کول واجب دی ضروری کنا حرام معاملہ شد سودی دویم خبرہ لاس بانی لس روپے قیمت تے دمیاش سے پنیتے شل روپے قیمت تے روا دا بل سو وجہ دا فساد نہیں نو دا روا دا دمیتے پو مستو کے دلو بانی روپے زیادی گی قیمت زیادی گی وجہ سے سیارت ہو کئی دلی چھ روپے ہو گتم کنا میاش تے پو دے روپے سارئی ناغا لس روپے زیاد تکڑی کدے اس ور کی دا لس روپے پا دے لس روپو کے دمیاش تے پو راغا سل گٹی شل نسل پگی گٹ نو پا دی وجہ میں دا جائز دا خود چینی تا معلوم ہے عاقب پہ وزے میں نے ختم کی روائی کی اگر نا جائز چیو تا چاویلی کی نداغی او صورت دے دا زمانی او دی نیتی پیوز کے پیسی زیاد طول چی بے ختم نی کنن دی روپے را کرن پینزری کہ ہفتہ پاس را کرن لس دی کہ شل روزی پاس دی را کرن شل دی آغش یاور اس بابا پتا کہ ختمی کی دکل روپے ورکے دا بائے ناجائز دا خالی سا دا وقت پنے حساب بانے دے پیسے غصی او بائے ختم کرو نا دا پچھے تا ختم کرو نا خبو انصافو کہ ولا تسامون دولا و شہداء انکار دینے کی شہیدی کیوں کی گواہان کل چیو بولے شوی گواہ کی ضرورتا گواہی دو انوان بانجی رازی یو تحمل دا شہادت تے یو ادا دا شہادت تے تحمل دا شہادت مانا گواہ کی دل ادا دا شہادت دا گواہی نپس ویل دور تا امر دے معاملہ کی تا تو اتب کی گواہ شا نو گواہ شا انکار مکو تب کی گواہ وی وخرا غیوس شہیدیوں کا انکار مکو دامو ہے چھ زمانہ یہ جس خبری میں پکر کی میں نرازی دوار صورتوں نہ دی یو خبرہ دیمہ او متنگے گئے گلی کرونا ہی میں پریشانہ کہے گئے نقرال روکے ہو کلوائی الہ آجارین سردینی کینی تھے نا مطلب سو معاملہ دنی تیدہ نکو والدہ او کغٹرہ ہوئی لکائی بہتر ادا دا او بیا کی لکھائی نو دنیا تے سرو لکھائی دخپن دے کان سر لکھن دا شانتے دکانداران سر دار سوداری کلو گواہان پینی وال لازمی دے ہوکان تو دوی دا اس چمہ خبر کولا ویخشا پر دونی کی لین حکم استحبابی دی چی اوکی نے اختلاف ختمی ہر معاملہ چی دنیا تے وکر دے کان سر دے کلو دکاندار سر دے کلو کرایہ دار سر دے اولی کا گواہان کو مخی اولی کا نو بہتر دا اختلاف نردی نیلی کی مفرد نیلی مجرم کی جی پھنی خو اختلاف بس آبار آزی نو دا اختلاف دا ختمور بس سخلار نہیں کنا او بستی اولی کائی دا خبرہ چی لکائی علاج علی سرد نیتے نائی نیتاو پکی لکی دا خبرہ دا انصاف دا پنیز دا اللہ بانی ادرستان کی دا گواہی انیز دیدہ شک نکول تستاو سپن معاملا کی لکھ پکی موجودی نو دیر کم شک را دی پا گواہانم لا شک کی دے شکو چی لکھ راہ کارا زیادہ آگا وقت لکھ دے نو شک ختم شی معاملا اختلاف لیکن کہ انہی نکائی چی معاملا استاسو سودا گیری لاس پلاس چور کوئی اخلے پا خوئی میں انکی نشتے زبانی تحراج نو سمانا چی انہی لیکن پر ایمخ کی صورت کی نو گناہ دے نہ تو گناہ مانا بھی مخ کی کرے غزل و طلاق مسئلہ کی را طلقتمونا من قبل ان تمسونا او تفرضو لہن فریدا لا جناح علیکم ببارک پڑتا نشد تو مانا جناح ذرا گناہ زمواری نشتے سقسم زمواری لبانی پر نیلی کلو کی اولی دے کے اختلاف کم را دی کہ گل پر راشی سواو اس ماں روپے اگر تو جمع تا چما ملک روپے میں ادا کرے گا وہ تالگی را کرنا گا وقتی تاوالی نیلی تالگی مالگی در کرلی نو بل بو تم وہ چارے کا تو پڑے گا معاملہ دا لاسو دنیتے نیتے نو پیسی دی در کرنی اتو سو تا مارے لگی را کرنی نو آگا وقتی دواری نو وقتی تا لگی را کرنی نیسی پنی نکلو کی زرشا پارتال ہو دارتو ہیں چی نسو بھی گوان کرچ معاملہ کوائی تب آیا آتم بیا کے اختلاف راشی اور ضرور بنش رسول لکوال نگواتا معلوم موجود دوار مانی تک دی ضرر دین رسائی لکوال نے گواہ لکوال نے لکھی ضرر رسائی گواہ کی نے مسلمان کو معاملہ ضرر رسائی گواہی نہ ادا کی ذرہ رسائی دا مانم دا دام دا ذرہ دی نہ رسائی چیلی غلط کی گواہی غلط کی مجبور مانا چی گا ذرہ دی نہ رسول نکوال میں گواہ آتا سبا مقدمہ جو سے اختلاف آئے تانی تروان کرے نکوال تو ارادمہ سر تانی تا ادف پر کارا باسی تنگی را تنگی گواہ تو ارادمہ سر جج مخل دیرا ولی ذرہ بوتو نشی رسول مطلب سرے داغ کار دے دا کار چوک نیش دے کار لبولا سڑے نسی چا داغا کارو کی بوتلو را وستو خرس باور کئی او خوراک بولا ور کئی بیا بے کور تم را رسائی کچھ ردی سے دے ہو چا پاگی کی کرائی لگی را بے بین تو را ولی بین تو کور تا دانے چی رو پولیسو پسیولے کرائی والا اگر تنگی را تنگی بیا بسو گواہی کئی اگر بیا بسو خبردار پاکستان کی تو شہید نے کہی دغه دې بسړی وشه شي چا په مخ کې اخره کې نور ترسه شي ورس راشي چا لره نه خبر ته څوک نه نسو بالکل پته راته شي ورې گئی هغه عجز کې چې موږ دل له پلان کې سړی نو دې وبیا شل کاله پورته کې ولې تر پیښور اسلام آباد به ګوري د سپریم کورټ په وی او تا ویلو کنه چې ته خبرې اوس به ګوایې ترسه نه عجز څنګه را څنګه فسوکم بكم ساس گواہی سرائی وشتے کوستانی او پر زمان کری کے نیز دی مائی جنازاو کرا کپن ملاو جنازاو کرا رات دفن کرا در دو کالو پر مابسو پرستل رات بیتا غوالی یو ذل خزرار مر پرائیتا مائی تچر شد دا قصہ دا دا سنگ چلو مائی سرائی خلق مشتل و ساپ کنو منگو لغو سلور کرا دفن کرا تکی بیا تاندار تاوارا کرا لے کبیا غزال لکوالا لے کبیا خوالا لے امن کے تلی مصاف کے نو مور یہ نور تو میں نور داغ ہوں یہ نور تو میں داغ چاہوں نور کی سو عجیب خبر ہے میں پاکستان میں چیتا سو جیسے خواب میں پاکستان میں کہنا اگر تاندار دسوات ہو مخکانی دمانی یہ در شکار تو کی مور تاندار سیتا سو خرائی مو خود دفنوں میں تکی در قانون دی او کتا سو خورا نمو گا خوالے لیندے روح مو پروتے او اس جنر سو گا خورا یو بول سراو اگو تاوی خبری پا انار کوا ایسے چو تاوی خبری پا انار کوا بی خوچی تا پوس کیا جواب در کنیر خبری مکو بی زان تا شرمائی کوا میتا خوری سارا تاگا جا پروت بیا سار روان شو میتا قبر رکھے کزوارا لکانو سارتلو ماوی کتا سوی چراوی با سی روبا سو نمونگا من تا ملاویلی چی دفنوائی مره بیا رو باسه نزل رو باسه اگو تا مره رو باسه ولی امین یه گوری نزل رو باسه که تاسو لفه نیشتی پولد سرشه دل رو باسه و تاسو برو باسه بلکن ناز که بودا من تا خخون ویلی دی رو خون ویلی زل رو باسه رو دی با پروتو ازش بیا بیا خوا بیا با تکلی تا روڑه بی خورا دا با بیا گواهی کی گواهی نکی اما جسریت ما تاوی بیا برازی ہو پیرا میں نرازم برازی ہو میں قسم بے کے بیارا شم بیزبا جراوالا مدد زمستا دی ایمان ایمان دا پدا غیر عمل لے تا دیا ماراوالا اصلا خواہ گا خبر زمان وارو دا ختم اکلا برازی نے سب پردور کم بجو دانی مولی قاتل دی مانو قاتل بیا نا حل پورا کی میں دا بار چکی دا پلار گن دی بیا غونی دی میری انتے سنگوائی غونی دی میری مدیان دی قرآن اللہ پارسمان کوئے سفر کی کوئے پا سفر کی روان اللہ نمون تاسو سوک لیکوال اجبارم پیو بنی شے یا سرائی بمٹ کرشی پریحان مقبول دا نو غستے شے دیو بلنا گانا نیولے شے پلاس مقبوضتن ریحان مانا مرہون مقبوضا لاس کی نیولے شے قبضہ کے غستے شے منتفع نوی فریحان منتفع فیدہ باتی اخلی فیدہ نشتی معاملہ اکرد چا سرا دد نیتی لیکوال نشے گواہان د زور روپو معاملہ دا داغنا د زور روپو گڑے واخل لاس کی سال لبا پکی توخ نگوئی کی پکی توخ گر پلاسکے بے انہوں چی اطور دیو پیدو چون تو کما پلاسکے بے نا اب جلخ کی ہوتا ہے غوٹا عجیب کی ولی پرتے کی پرتوہ سے زواندیس تا خواہ خواہ خواہ حفاظت بے کئی پہن بابا کی نگوئی پلاسکے بے نا قلم دی تواغ اسلیک بے نکائی پر اعام مقبوضا نو شیطنا غسلے شے گانا شے پا قبضہ کی نیولے شے فائدہ بطلینا نہیں سد دی راو ناروا دی رضا حق قول داری مجاہد رضا حق ویلا عزوز الرحم اللہ فی السفر سفر کی گواہان نو پیدا کی گی نو گانا سشے نیول جائز دی چی سفر نو نو گانا نیول تینا نا جائز دی مطلب سشو چی رحم دا عقد دی استیساق دے عقدی وسیقہ دے دی اتبار پیدا کول دے پارا عقد دے تجارت ندے دے فائدی دے پارا ندے چو کوٹا گانا کا اسا دکی پتے گانا کا اغالتی نجوار غنم بجی اخلا او چاپ کتا دا تگی جو رکو زول قلنگ ورکو پا لس زر روپے اگر پا قلنگ ناغست دے کی گی دے ولی زر روپے ورکوی امام رکو